शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरज की कसम और इसकी धूप की और चांद की जब वो उसके पीछे चले और दिन की जब वो उसे रोशन कर दे और रात की जब वो उसे छुपा ले और आसमान की और उस जात की जिसने इसे बनाया और जमीन की और उस जात की जिसने इसे फैलाया और नफ्स इंसानी की और उसकी जिसने इसे दुरुस्त करके बनाया, फिर इसको बदकारी से बचने और परहेजगार बनने की समझ दी कि जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा और जिसने इसे खाक में मिलाया वो नामुराद रहा। कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें से एक निहायत बदबख्त उठा तो अल्लाह के पैगंबर स्वाले ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने की बारी से खबरदार रहो, मगर उन्होंने पैगंबर को झुटलाया फिर ऊंटनी को मार डाला तो उनके रब ने उनके गुनाह के सबब उनको नीस तो नाबूद कर दिया फिर सबको बराबर कर दिया और अल्लाह को उनके बदला लेने का कुछ भी डर नहीं।